Postpunk z Brighton, grupa Squid. Za 2 tygodnie pojawi się epka Yanis & Dio. Nie można powiedzieć, że lider False Yanis, Filipakis, pod tą nazwą się ukrywa, bo słychać, że to False. Zagramy 3. już singiel zapowiadający ten debiut, jest na naszej trójkowej playliście. Oh Lord, where I charakterystycznym stylu i z energią brytyjski Idols, Danny Nedelko z koncertu w paryskim klubie Le Bataclan. Założyciel Hot Chip, Joe Goddard, wydał nową płytę. Harmonix to kalejdoskop muzyki tanecznej. Jest brytyjskie granie garażowe, house, hip-hop, pop i zwykłe disco. I cała masa zaproszonych do współpracy gości. Zagramy bardziej refleksyjne Follow You, jedną z niewielu solowych piosenek Goddarda na tej płycie. Trust me, I'll follow you. This is all. FC Yukers remix utworu Los Angeles. Come on, I'll let you speak. Lighting the world through the trees. Come and ease my pain. In my loneliest hours, you pulled me through the crowd. Come and ease my pain. Each time I open my eyes, feels like something's changed. Untie me from the storm. Lift me up, letting me go. Come and ease my pain. All our mythical gods, ones that tear us apart, cannot ease my pain. Each time I open my eyes, feels like something's changed. Loved you through thick and thin, lost you the further we went. Anytime you need a friend, loved you through thick and thin, lost you the further we went. Anytime you need a friend, loved you through thick and thin, lost you the further we went. Anytime you need a friend, loved you. Połowa Maccabees, 86 TVs z debiutanckiego albumu z początku sierpnia. Jane's Addiction w trójce. Thank you. Summertime, Rolls i Jane's Addiction. Amerykanie w tym samym składzie po 34 latach mogą nagrać nową płytę. Energię i odrobinę muzycznego szaleństwa Perego Farrella mają Irlandczycy z Garriers. Za miesiąc ukaże się debiutancki album Come and See. No to zobaczmy. Pictures first. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chwila oddechu. Spokojnie i nastrojowo. Groove Armada. Thank you. When I go to the club, I wanna hear this club classics. Club classics, club classics. When I go to the club, I wanna hear this club classics. Club classics, club classics. When I go to the club, I wanna hear this club classics. Charlie XCX i Club Classics. Utwór to efekt współpracy z narzeczonym i perkusistą zespołu The 1975, George'em Danielem, a vaupopowa artystka ma nominację za ostatni album The Mercury Prize. Podobnie jak English Teacher, Barry Can't Swim, The Last Dinner Party, Beth Gibbons. Zostawiamy muzykę klubową, zatopimy się w australijskiej psychodelii. Grupa Pond, wybuchowy i rozedrgany Neon River. Baked in golden hour, atop a distant tower, my love, my love. See them seated down to watch a Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz z koncertu w Montreal. Zbliża się czwarta. Irena Dan i Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy za te dwie nocne godziny.